Unia Europejska rozszerzy zakaz inwestowania na Krymie, co ma uderzyć w rosyjskie firmy wydobywające ropę i gaz na Morzu Czarnym. Decyzje mają być ogłoszone na rozpoczynającym się jutro unijnym szczycie, podaje Reuters, powołując się na przedstawicieli wspólnoty. Według agencji zostaną też wprowadzone sankcje polegające na zakazie kupowania i finansowania przez obywateli państw Unii firm na Krymie. Państwa zachodnie nałożyły na Rosję sankcje po tym, jak w marcu zaanektowała ona Krym oraz za wspieranie separatystów na wschodzie Ukrainy. Wspomnienie zabitych i żal, że nie osądzono winnych. Gdyńskie uroczystości z okazji 44. rocznicy grudnia 70 w cieniu wyroku uniewinniającego Stanisława Kociołka. Wicepremier PRL 16 grudnia 1970 roku nakłaniał stoczniowców, by przerwali protest i wrócili do pracy. Ale zdaniem sądu nie wiedział, że dzień później wojsko otworzy do nich ogień. Został w tym roku prawomocnie uniewinniony. Podczas dzisiejszych uroczystości, które odbyły się przy pomniku ofiar grudnia, wiele osób nie kryło żalu z powodu tego wyroku. To hańba dla całego wymiaru sprawiedliwości, całej RP. Wysłał, żeby zabijać i nikt nie był winny po dziś dzień. Na czerwonych kosynierów tutaj przy tym moście padł pierwszy strzał. Co tu się działo po tych pierwszych strzałach? Panika. Jedni się wycofywali, drudzy szli do przodu. Potem się uformował kondukt z tym Jankiem Wiśniewskim. W czwartek była wielka tragedia, ale tragedię przeżywali też ci, którzy byli aresztowani, którzy we wcześniejszych byli maltretowani, których też w więzieniach zamordowano. O tych też trzeba pamiętać. Wydarzenia grudnia 70 roku były skutkiem podwyżek cen. Wprowadzono je 12 grudnia. Dwa dni później w ramach protestu stoczniowcy z Gdańska odmówili pracy. Dołączały się kolejne zakłady, również w Gdyni. 16 grudnia ówczesny wicepremier Kociołek wezwał stoczniowców do powrotu do pracy. Mimo to dzień później gdyńska stocznia została zablokowana przez wojsko, a żołnierze zaczęli strzelać do ludzi, którzy posłuchali apelu i wrócili do pracy. W ciągu czarnego czwartku w Gdyni zginęło 18 osób. Najmłodszy z poległych miał 15 lat, najstarszy 34. Technologiczny gigant Apple wstrzymał internetową sprzedaż swoich produktów w Rosji. Jako powód podał niestabilny kurs rubla, który utrudnia ustalanie cen. Apple nie oferuje już więc w rosyjskim internecie iPhone'ów czy iPadów. Szefowie firmy mówią, że nie wiedzą, jakie ustalać ceny, bo wartość rubla jest nieprzewidywalna. Po wczorajszych spadkach dziś znów były wahania kursu. Przed południem za dolara płacono około 69 rubli. Rosyjska waluta straciła wobec dolara w tym roku ponad połowę wartości. Zdaniem niektórych komentatorów kryzys walutowy może osłabić poparcie Rosjan dla prezydenta Putina. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Na koniec jeszcze o znalezisku wartym 1000 złotych. Bryłę bursztynu znaleźli celnicy z przejścia w Grzechotkach u 26-letniego Rosjanina. Zapewniał, że wwozi do Polski dwie paczki papierosów i jedzie na zakupy. Ale celników to nie przekonało. Sprawdzili, co ma przy sobie, mówi rzecznik Izby Celnej w Olsztynie Ryszard Chudy. I właśnie przy kontroli kierowcy stwierdzono, że za paskiem ukrył on bryłę bursztynu. Jak mówią celnicy z wieloletnim stażem na granicy polsko-rosyjskiej, takiego znaleziska tutaj oni jeszcze nie widzieli. Bursztyn wart jest około 33 tysięcy złotych. Tak jak zazwyczaj po decyzji sądu bursztyn zostanie wystawiony na sprzedaż, a uzyskane środki zasilą budżet państwa. Rosjanin za próbę przemytu odpowie przed polskim sądem. To był Serwis Trójki. Najwięcej chmur dziś na krańcach południowo-wschodnich i tam może przelotnie padać. Deszcz niewykluczony też nad samym morzem i wieczorem na zachodzie kraju. Poza tym bez opadów, ciepło, ale już nie tak jak wczoraj. Od 2 stopni na Podlasiu do 7 na Podkarpaciu. Jutro synoptycy zapowiadają wyższe temperatury. We Wrocławiu będzie nawet 10 stopni, a w piątek 11. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko dziś w Mediamarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. Mediamarkt.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Album Perfect Life 1995. Archiwalny koncert po raz pierwszy na DVD. Goście specjalni. Czesław Niemen, Krzysztof Cugowski, Darek Kozakiewicz, Andrzej Urny, Wojciech Pytkowski. Perfect Life 1995. DVD plus 2 CD do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni, Tygodnik Przegląd i Top Gitar. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. I niskie ceny od Lidla! A dziś licytujemy doskonałą kaczkę w świątecznej cenie. Jedynie 7,77 za kilogram. Tylko 7,77 i kaczka za 7,77 sprzedana! A do tego już od dziś soczyste pomarańcze pachnące świętami. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Pomarańcze po złoty 99 po raz pierwszy, drugi i trzeci i wesołych świąt! Lidl. Co tydzień coś nowego. Kaczka po 7,77 i pomarańcze po złoty 99. Już teraz kumulacja w Lotto. 7 milionów złotych. Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Nie trzeba czekać do nowego roku, aby rozpocząć nowe oszczędzanie. Już w grudniu i tylko w grudniu grudniowa czternastka. Nowa 14-miesięczna obligacja skarbowa. Oprocentowanie rośnie wraz z upływem czasu, by średnio wynieść 2,14% w skali roku. Czyste zasady dla wszystkich. Grudniowa czternastka do nabycia tylko w grudniu w PKO Banku Polskim przez internet i telefon. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Matka błagała o życie, a on poderżnął jej gardło. To nagłówek z pierwszej strony jednej z dzisiejszych gazet. Druga donosi: szaleniec podpalił urzędników. I mimo takich nagłówków, które niemal codziennie pojawiają się w popularnych czytadłach, czujemy się bezpiecznie. Dzień dobry, przed mikrofonem Ernest Zozuń. Nie boimy się napadów, przemocy na ulicy i wandalizmu. Takie informacje płyną z badań, tak polskich, jak i światowych. Lepsze poczucie bezpieczeństwa mają jedynie Chorwaci. My prześcigamy Skandynawów, którzy do tej pory stawiani byli za wzór porządku publicznego i mówiło się, że tam nie trzeba zamykać samochodów i mieszkań, a oficjele chodzą bez żadnej ochrony po ulicach. Prześcignęliśmy Niemców, którzy stawiani są za przykład porządku także w życiu społecznym i pokazywani jako ludzie, którzy ostro i natychmiast reagują na przejawy jakiegokolwiek łamania porządku. Zatem jest u nas lepiej, czy przyzwyczailiśmy się do tego, co na naszych ulicach? Pytamy dziś, czy czujemy się bezpiecznie w miejscu, w którym mieszkamy. 2 2 7 3 to numer naszego telefonu, 71335 to numer, pod którym czekamy na Państwa SMS-y, za @polskieradio.pl i przeciw @polskieradio.pl to kontakt internetowy z nami. Pierwszym moim gościem jest pan dr Paweł Moczydłowski, socjolog i kryminolog. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Czy statystyki przestępstw i to, jak to wygląda, pozwala nam na takie poczucie bezpieczeństwa, czy może nie? Tak, istotnie mamy od paru lat, notujemy spadek przestępczości generalnie. Nie we wszystkich kategoriach, ale generalnie mamy do czynienia ze spadkiem przestępczości w Polsce. Bo zastanawiam się, czy na przykład ten spadek odnotowujemy w tych kategoriach przestępczości właśnie drobnej, która była dla nas najbardziej groźna, czyli to, że mogliśmy dostać w głowę na ulicy, że ktoś nam zabierze telefon czy torebkę, że okradną nam mieszkanie czy ukradną samochód. Tak, tu mamy pewne uspokojenie. Odczuwamy większą, jak gdyby, większe poczucie bezpieczeństwa. Mniej jest tej kiedyś bardzo dokuczliwej na przykład kategorii przestępstw jak kradzieży samochodów. Ta głównie wyznaczała przede wszystkim jakieś uderzenie w stan naszego posiadania, w utratę pewności, a także była takim instrumentem tworzenia się tych gangów, czy też takiej przestępczości zorganizowanej. To był dla nich taki najszybszy pewny dochód. Ale to znaczy, że policja tak dobrze działa? Generalnie mamy do czynienia z poprawą i sprawnością funkcjonowania policji. Proszę pamiętać, że nasze poczucie bezpieczeństwa zaczęło pikować w górę po roku 90, czyli po takich podstawowych zmianach systemowych, które załamały w nas poczucie bezpieczeństwa, tak ekonomiczne, te podstawowe, czyli troska o pracę, troska o to, czy wyżywimy rodzinę, czy utrzymamy dom, mieszkanie, Potem przyszła spadło to poczucie zagrożenia związane z życiem, zdrowiem, majątkiem, ponieważ media, które już funkcjonowały w układzie wolnorynkowym, bardzo skwapliwie zdawały sprawozdania ze wszystkich przestępstw, więc w poprzedniej epoce było to pod cenzurą i ta informacja budząca poczucie zagrożenia nie mogła, była regulowana przez państwo i przez system, a tutaj stała się wolnorynkowa, więc była atrakcyjna także rynkowo, było jej dużo, więc mieliśmy takie spotęgowane zagrożenie, ponieważ jedna informacja powtarzana o przestępstwie co pół godziny w różnych mediach wywoływać mogła nieprzygotowanemu społeczeństwu takie poczucie, że się coś psuje, że rośnie zagrożenie i w gruncie rzeczy w tamtym okresie to poczucie zagrożenia, poczucie bezpieczeństwa nasze bardzo spadało. Mhm. I mamy tutaj efekt zarówno i policja oczywiście jako ta formacja, milicja, która była postrzegana jako ta, która jest podporą odchodzącego systemu, była rozliczana, była destabilizowana, w związku z tym mieliśmy już takie poczucie, że rośnie przestępczość, nie ma nas kto bronić. Wszystkie te rzeczy pomału, stopniowo zaczęły w pewnym momencie odchodzić, przestępczość spadać, milicja wyraźnie poprawiła swoją sprawność, na pewnych odcinkach odnosiła wręcz sukcesy i jesteśmy po tym gorszym okresie, więc stąd także to, co pan tu mówił przed chwilą w komentarzu, że przyzwyczailiśmy się i mamy za sobą ten najgorszy okres czasu, jest źródłem poprawy poczucia bezpieczeństwa. Ale z tego, co pan mówi, wynika, że też z przymrużeniem oka patrzymy na te prasowe doniesienia o dramatycznych mordach, o rozbojach, o wypadkach. No przyzwyczaiły nas media, bo one są jak gdyby już przesycone. Mhm. Najpierw, wie pan, już, znaczy ludzie się nauczyli żyć z pewną informacją, widzieć, co się z nią dzieje. To znaczy się, jeżeli o pewnym przestępstwie rano mówią wszystkie stacje radiowe, wszystkie stacje telewizyjne, powtarzają to, no tak, ludzie już mówią, no tak, teraz cały dzień będzie to samo, więc jest to trochę już taka forma nawet można powiedzieć znudzenia. Już nie odbierają to jako pompowanie narastającego strachu, a już jako taki stały element gry w naszym życiu publicznym. A czy to nas też troszkę nie znieczula? Owszem, to może mieć takie skutki, ale bez jakichś badań, które by to pokazywały, pewności w tym stwierdzeniu bym tutaj, znaczy jest to jednak ze znakiem zapytania. Natomiast co innego jest tutaj ważne. Proszę pamiętać, że ta fala spadku poczucia bezpieczeństwa obywateli można powiedzieć budziła taki opór przeciwko zmianie w ogóle. Mhm. Czyli hamowała poparcie społeczne dla reform, w tym ryzykownych reform, bo przynosi poczucie zagrożenia, bo tracimy poczucie bezpieczeństwa, koncentrujemy się na sobie, nie chcemy, żeby się nic zmieniało. Więc to w ogóle, poprawienie się poczucia bezpieczeństwa obywatelu jest lepsze dla takiego życia publicznego, lepsze dla potrzebnych w Polsce zmian, bo ludzie się już nie boją, że zmiana spowoduje jakieś poważne konsekwencje dla ich życia, czy materialnego, czy że tak powiem, takiego bezpieczeństwa w ogóle o życie i zdrowie. Doktor Paweł Moczydłowski, socjolog i kryminolog, był moim pierwszym gościem. Słyszymy się z panem doktorem jeszcze w podsumowaniu naszej audycji. Za, a nawet przeciw. Czy czujemy się bezpiecznie w miejscu, w którym mieszkamy? O to dziś Państwa pytamy. 2 2 7 3 to numer naszego telefonu. 71335 to numer, pod którym czekamy na Państwa SMS-y. Za @polskieradio.pl i przeciw @polskieradio.pl to kontakt internetowy z nami. Mieszkam na śląskiej wsi, spokojnej. Do pracy dojeżdżam do niewiele większego miasta. Nie czuję żadnego zagrożenia, tym bardziej, że nie słyszy się tu o włamaniach czy kradzieżach. Czułbym się nieswojo na przykład w Warszawie czy innym większym wojewódzkim mieście, szczególnie gdy czytam o tym, że islamiści planowali zamachy w Polsce, pisze do mnie pan Zenobiusz. Pytamy dziś Państwa, czy czujemy się bezpiecznie w miejscu, w którym mieszkamy. 2 2 7 3 to numer naszego telefonu. Za, a nawet przeciw. Pierwszy telefonuje do mnie pan Zbigniew. Witam pana. Halo. Dzień dobry. Witam pana redaktora, całą trójkę. Wypowiem się na temat tego bezpieczeństwa dzisiejszego i w latach 70., 80., 90. Akurat wtedy służyłem i w milicji, i w policji. Teraz, jeżeli policja, no mówi się, że dba, no bo nie można powiedzieć, żeby nie dbała o bezpieczeństwo nasze, ale ma ułatwione zadanie. W tamtych czasach milicja miała pod opieką zakłady, musiała chodzić po zakładach, sprawdzić, co ukradli w zakładach, zgłaszali. Ja pracowałem na posterunku koło Opola, gdzie budowali elektrownię Opole. Był to, jest to duży teren, nieogrodzony był. I no wywozili, kradli, bo to, jak mówiło się, państwowe. Nie była ta straż mierna, przemysłowa. I co chwila nam zgłaszali o kradzieży. No, no od drobnych rzeczy do dużych. Dużo to, tak specjalnie to sobie robili, zgłaszali, a brali do domu kierownictwo inne. Teraz widzę, budują nowe, dobudowują elektrownię. Ona jest ogrodzona płotem blaszanym, ochrona jest i odpowiada za to. Ta firma ochroniarska jest dużo łatwiej. A wtedy kilkanaście hektarów było wolnych. Rozumiem. Znaczy pan twierdzi, że jest lepiej, prawda? Teraz jeszcze jedno. Mieszkam też na wsi. Aha. Niedaleko Opola, niedaleko tej elektrowni 8 kilometrów. Proszę pana, mieszkam na uboczu wsi. Tam kilkanaście wybudowało w 80-tych latach. I zostawiam auto przed płotem, bo jestem leniwy, żeby do garażu, przed bramą prowadzić. I nawet dokumenty otwarte. Aha. Idę na noc do domu i przychodzę, jest bezpiecznie. Dziękuję panie Zbigniewie. Okazuje się, że jest lepiej. Drugi pan Zbigniew na naszej antenie. Halo? Halo, dzień dobry. Ja znowu mam inne doświadczenia, a mojego imiennika chciałbym też uprzedzić i uczulić. I wie pan co? Mieszkam na wsi. Też mi się wydawało, że jest błogostan taki, który tylko że nie na obuczu wsi, tylko gdzieś, no blisko centrum. Okradli mnie. Okradli mnie w biały dzień. Jeszcze były 3 włamania do sąsiada, jeszcze do drugiego kolegi w tym samym miejscu. Okradli 3 włamania, policja szuka, nie może znaleźć. Nagrane było teraz, to moje włamanie było nagrane przez kamery, wiadomo jaki samochód jest, numerów trudno było odczytać, ale wiadomo jaki jest samochód, jakie osoby były, jakiej postury jest, także błogostan trochę zakłóciło mój i innych, którzy tak myślą, że to mi się uda. Jesteśmy obserwowani, prawdopodobnie byliśmy obserwowani, jeżeli nie przez złodziei, to przez kogoś życzliwego, który ma do złodziei jeden telefon. Czyli także bezpiecznie jest nie jest. Te dane, które pan przytaczał, to tylko dowód na to, że Polacy niestety stracili już rozum, albo sondaże są nic nie warte. Proszę zobaczyć, co się dzieje. Kradzieże samochodów rosną, każdy postawiony nowy szklany przystanek jest dewastowany w ciągu kilku miesięcy. Proszę wysłać koleżankę z redakcji na ulicę Kilińskiego w Łodzi. Nic się nie zmieniło w świecie realnym, pisze do mnie pan Łukasz. Pan Jerzy na naszej antenie, halo? Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No więc ja taką tak zwaną drobną przestępczością kryminalną nie czuję się zagrożony, natomiast czuję się zagrożony, bo już miałem okazję niestety to przeżyć, przez korporacje. To przez firmę Orange na przykład, która prosiłem ich, że będę zmieniał miejsce zamieszkania, więc oni pytali ich, jak umowę podpisywałem, czy jak będę zmieniał miejsce zamieszkania, czy mi usługę przeniosą. Tak, przeniesiemy bez problemu. Zmieniłem miejsce zamieszkania. Okazało się, że oni tu w miejscu nowym zamieszkania nie mają technicznej możliwości. Ale zaraz, chwileczkę. Mówimy o tym, czy czujemy się bezpiecznie. Pan opowiada... Ja panu zaraz powiem, na czym, jak to się skończyło. Zostałem przez nich po prostu okradziony. I nie ma pomocy znikąd. Ale został pan okradziony przez firmę, tak? Bo coś tak, się nie poskłada. My mówimy troszeczkę, panie Jerzy, o czym innym. Ja wiem, ale to się składa na nasze bezpieczeństwo i nasze poczucie bezpieczeństwa. Dziękuję bardzo. Zaskoczyły mnie wyniki sondaży, które podał dziś pan redaktor. Pod moimi oknami co jakiś czas słychać nocną przepychankę i pijane grupki kiboli, a ostatnio nawet drących się na całe gardło nastolatków, pisze do mnie pan Marek. Pan Bogdan na naszej antenie, halo? Dzień dobry. Nazywam się Bogdan. Panie redaktorze, dzwonię z Adamowa, jestem przedsiębiorcą. Zanim wypowiem się na temat bezpieczeństwa, chciałbym powiedzieć, że pewnego dnia zostałem napadnięty przez cztery osoby, które chciały mnie ciężko pobić. Niestety mi się to nie udało. Był w sensie takim, że się obroniłem i dałem im radę. Zostałem za to ukarany przez wymiar sprawiedliwości, że nadużyłem obrony koniecznej. A wypowiadając się na temat bezpieczeństwa, to powiem, że nigdy nie będziemy bezpieczni. I nigdy człowiek nie był bezpieczny, począwszy od stworzenia Ziemi. I gdy urząd nie zapewni nam tego bezpieczeństwa, będzie to wszystko narastać, czyli zło i to, co się dzieje u nas w Polsce i nie tylko. To jest demoralizacja całkowita społeczeństwa. Troszkę pan, myślę, przesadza. Większość tych, co kradli kiedyś w kraju, robią to teraz za granicą, pisze do mnie pan Jarosław. Pan Dariusz telefonuje do mnie, halo? Dzień dobry, witam słuchaczy. Tak, słucham. Dzwonię z małej wioski Nieżywięć i od pewnego czasu próbuję wymusić, bo już inaczej to nie można powiedzieć, interwencję w człuchowskiej policji, województwo pomorskie. To chciałbym powiedzieć, że przywileje komunistyczne im wszystkie zostały, a jest nieróbstwo, niekompetencja i zakłamanie. Czuje się pan zagrożony w miejscu, gdzie pan mieszka? Oczywiście. W policji nie ma jednostki kontrolującej. To jest wszystko fikcja. Robią panowie co chcą. Myślę, że troszkę jest pan dla panów policjantów wszystkich niesprawiedliwy. Jest wielu takich, którzy ciężko pracują, by nam jednak pomóc. W mniejszości. Są ci, co naprawdę pracują, naprawdę coś chcą zrobić, to są w mniejszości. Kontrola i jeszcze raz kontrola i podwyższenie kompetencji tych policjantów, którzy dzisiaj w policji pracują. Dziękuję bardzo. Społeczeństwo patrzy wyłącznie we własny talerz i walczy każdego dnia o przetrwanie. Nie ma czasu zajmować się sprawami błahymi, że ktoś wrzucił pod autobus kogo innego, a pan policjant nikogo nie aresztował, pisze do mnie pan Dariusz. Pani Magda do mnie telefonuje, halo? Witam pana, panie Erneście. Witam. Tak się składa, że ja też dzwonię z małej wioseczki w województwie zachodniopomorskim i wydaje mi się, że mając porównanie mieszkania w mieście, a potem na wsi, to tak na wsi jest troszeczkę gorzej, jeżeli chodzi o to bezpieczeństwo. Mm-hmm. Mniej się widzi policjantów, dużo się właśnie słyszy o takich drobnych kradzieżach, ale tak właściwie to chciałabym powiedzieć coś innego, że nasze bezpieczeństwo tak właściwie też zależy od naszego stanu ducha i ja bardzo współczuję tym ludziom, którzy mają naprawdę bardzo dużo, zgromadzili dużo pięknych rzeczy, domów, samochodów i cały czas się o to martwią. Także nie dajmy się zwariować i nie ulegajmy też presji mediów. Dziękuję bardzo. To nie jest presja mediów, to są badania zrobione przez Eurostat i CBOS. Także proszę wybaczyć, to nie ja państwu wmawiam, to państwo tak odpowiedzieli na zadawane przez ankieterów pytania. Absolutnie nie czuję się bezpiecznie i mieszkam w Częstochowie, w dzielnicy, gdzie od 2 miesięcy doszło do 11 napaści na kobiety. Codziennie drże o bezpieczeństwo dzieci w drodze do i ze szkoły, pisze do mnie pani Marcelina. A teraz pani Katarzyna, halo? Halo, dzień dobry. Witam. Ja akurat mam taką sytuację, że mieszkam w 2 miejscach, takie mam szczęście. Mieszkam i w centrum Warszawy, czyli w centrum bardzo dużego miasta, i na wsi pod Warszawą. I muszę powiedzieć, że na wsi nie boję się, że moje dziecko wraca ze szkoły samo, nie boję się zostawić samochodu faktycznie, tak jak już mówił któryś z przedmówców, pod domem otwartego, bo wielokrotnie z gapiostwami się to zdarza. Natomiast w Warszawie niestety nikt się nie zna. Tu jest tak, że nikt się nie zna, jesteśmy anonimowi. Kiedyś był taka była sytuacja, że widziałam z balkonu dwóch krzyczących w języku anglosaskim dżentelmenów, którzy skakali po samochodach. Mhm. Oczywiście zniszczyli te samochody, zadzwoniłam natychmiast na policję, dżentelmeni poszli, ślad po nich zaginął, policja nie przyjechała, w związku z tym o poczuciu bezpieczeństwa nie może być mowy. Okradziono mnie pod moim własnym domem, również w Warszawie, także niestety wydaje mi się, że wieś tam, gdzie się wszyscy znają, spokojna i tak dalej, jest dużo bezpieczniejsza niż anonimowe wielkie miasto. Pisze do mnie pan Zenon, proszę popatrzeć na place zabaw, są puste, a nawet jeśli czasem są na nich dzieci, to razem z rodzicami. Rodzice boją się puszczać dzieci same na dwór. Jak ja byłem dzieckiem, to plac był pełen o każdej porze dnia, a do późnej nocy i do późnej nocy. Teraz nie ma tam żywej duszy. Pan Krzysztof na naszej antenie, halo? Tak, to jest takie, że tak powiem, grube sprawy, to jest uwolnienie mafii pruszkowskiej z braku dowodów, co wszyscy się śmieją, ale to króciutko w mediach tylko trwa, na przykład kwalifikowanie zabójstw, gangów różnych narkotycznych na pobicia ze skutkiem śmiertelnym, co zmniejsza statystyki. Jest cała olbrzymia propaganda za socjalizmu, powiedzmy w latach 80., czy jeszcze wcześniej było odwrotnie, to znaczy mówiono jak najwięcej społeczeństwu, przynajmniej o takich pospolitych przestępstwach i różnych gangsterskich i to się rzeczywiście łowiło. Również uzasadniało się obronność państwa w zupełnie inny sposób. Dzisiaj manewry w Kaliningradzie, który jest naszpikowany głowicami, pociskami dalekiego zasięgu, zresztą legalnymi, jak dotąd. Panie Krzysztofie, a jak to się ma do bezpieczeństwa na pana klatce schodowej? Proszę państwa, proszę pana, to jest całe kompleksowe, dlatego że u mnie na klatce, na klatce tutaj, powiedzmy na dzielnicy, to jest tak, że... A skąd pan wie, że mieszkam w bloku? Pan powiedział, no dobrze, słucham. Proszę pana, do rzeczy, panie Krzysztofie, czas nam płynie. Że milicjanci byli, mieszkają u mnie, więc to jest, ale proszę pana, już na dzielnicach na przykład jest całe zostawione rejony, ponieważ nie ma rzeczywiście odpowiedniego informowania. Trochę mi pan zadał takie pytanie, no bez bardziej pospolitej sprawy, tak, młodzież. Bo o pospolitych sprawach, które są dla nas najważniejsze, dzisiaj rozmawiamy. No właśnie pytanie, jak kwalifikować, że ja bym nie chciał, żeby na przykład Arabowie mieszkali koło mnie, i co to się dzieje, że się osiedlają już praktycznie bez A wie pan kontroli. Co? A ja bym chciał, żeby mieszkali, bo to by no bardzo właśnie, no mili ludzie. No właśnie, nie, ja wiem, jaka jest propaganda w mediach. To nie jest propaganda. Proszę popatrzeć na Polsat. Wiadomości o 16:00 to same zbrodnie, a potem 2 godziny programów o zbrodniach i przestępstwach, pisze do mnie pan Tomasz. No właśnie, panie Tomaszu, takie programy są, a Polacy według badań czują się coraz bardziej bezpieczni. Pan Mirosław na naszej antenie. Halo? Dzień dobry. Witam i słucham. Wie pan, trochę mi to śmieszy. Jakie bezpieczeństwo? Kiedyś, jak ja byłem młodszy, to się bałem podejść do faceta w 30-40 lat, poprosić ogień do papierosa. Teraz strach odmówić. Młodzież, lato, ja się cieszę, jak się kończy lato, bo ja wtedy mogę się wyspać. W nocy to, co robi młodzież pod balkonami, to jest... No jakie bezpieczeństwo? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Za, a nawet przeciw. Drugim moim gościem jest pan Dominik Owczarek z Instytutu Spraw Publicznych. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry. Po tym, co mówią nasi słuchacze, to zastanawiam się, jak formułuje się pytania w takich badaniach, kiedy pyta się o to o ludzi, czy czują się bezpiecznie. Rzeczywiście jest to kluczowy problem, bo oczywiście zupełnie czym innym jest takie psychologiczne poczucie bezpieczeństwa, a czym innym są twarde wskaźniki, które nam pokazują, ile jest różnego rodzaju przestępstw. Tak? Jeśli popatrzymy sobie na przykład na dane o OECD, to jeśli chodzi o poczucie bezpieczeństwa, to oczywiście jesteśmy gdzieś w okolicach średniej. Na pytanie, czy czujesz się bezpiecznie idąc samotnie ulicą wieczorem, 68% Polaków odpowiada, że tak, że czuje się bezpiecznie. A średnia w krajach OECD to jest 69, więc jesteśmy bardzo blisko. No to dobrze, bo średniej. Kiedyś myślę jakieś 10 lat temu aż tak dobrze by nie było. Tak, ja też tak myślę. Natomiast jeśli popatrzymy sobie na twarde dane, czyli na przykład dane dotyczące tego, ile jest rejestrowanych zabójstw w Polsce, to wypadamy dużo lepiej niż średnia w krajach OECD. Na 100 tysięcy mieszkańców mamy jedno takie zabójstwo, podczas gdy średnia wynosi powyżej 4. Więc to jest taki wskaźnik, który pokazuje, że przynajmniej w tych najcięższych, powiedzielibyśmy, przestępstwach jest u nas w Polsce lepiej. Mhm. A niech mi pan powie, bo pytałem o to, jak się formułuje pytania, czyli jak stawiamy taką ankietę, żeby ustalić, czy czujemy się bezpiecznie w miejscu zamieszkania, to o co pytamy? To troszkę też starałem się wcześniej na to pytanie odpowiedzieć. To znaczy, że możemy mówić albo o poczuciu bezpieczeństwa, tak, albo o twardych wskaźnikach. Tak? Jeśli pytamy o poczucie bezpieczeństwa, to ono, i to wiemy z innych badań, ono nie koreluje z tymi twardymi statystykami. Tak? I tutaj mogą się pojawić nam pewne rozbieżności. Na pewno też jest tak, że osoby, które doświadczyły jakiejś takiej sytuacji, która zagrażała ich poczuciu bezpieczeństwa, są też bardziej aktywne w tym sensie, że chętniej to zgłaszają i te głosy są dla nas bardziej dostępne. Te osoby, które się czują bezpiecznie, po prostu się nie wypowiadają w tym obszarze, więc nie są dla nas dostępne w takim obszarze psychologicznym. No tak? Bo ja przeglądam te badania, które przyniósł Eurostat i przyniósł CBOS i porównuję z tym, co mówią nasi słuchacze i mam po prostu dwa różne światy. To wynika z tego, że czym innym są badania, które są realizowane na próbach reprezentatywnych, tak? Czyli mamy do czynienia wtedy z opinią, która jest najbardziej zbliżona do prawdy, w tym sensie, że ona dochodzi również do tych grup osób, które jakoś nie eksponują tego, że czują się bezpiecznie. Tak? Jak wcześniej powiedziałem, jest ten efekt, że te osoby, które są jakoś skrzywdzone, pokrzywdzone, czują się zagrożone, mają tendencję do częstszego wypowiadania tego, że są zagrożone. Tak? Skarżyć jest się nam łatwiej po prostu. To też jest taka nasza polska cecha, tak, że my lubimy trochę narzekać, nawet jeśli chodzi o jakieś drobne rzeczy. Więc badania reprezentatywne pokazują, że jakby docierają też do tej milczącej większości. Dziękuję, panie Dominiku. Słyszymy się w naszej audycji przy podsumowaniu programu. Dziękuję bardzo. Za, a nawet przeciw. Czy czujemy się bezpiecznie w miejscu, w którym mieszkamy? O to dziś Państwa pytamy. 2 2 7 3 to numer naszego telefonu. 71335 pod tym numerem czekamy na SMS-y za @polskieradio.pl i przeciw @polskieradio.pl. Fancy, I woke up before my alarm. Rub my mind through my eyes. It's the best I can do before its automatic habit of returning to you. Though I smile when it happens, almost as if it was magic. It means there's a God somewhere and he's laughing. And I shuffle my slipperless toes to the kitchen, still low to the ground, but high on living. And I know it's gonna be a good day. Hello, you beautiful thing. Waking up, I stretch my body and acknowledge some aches. Must be something I did yesterday. Pour a cup of liquid gold because my engine's still cold. But in a minute, everything's gonna change. Cause I know it's gonna be a good day. Hello, hello. Dużo bezpieczniej czułbym się, gdybym mógł samodzielnie obronić siebie i swoją rodzinę. Niestety obecne prawo skutecznie ogranicza dostęp do broni palnej oraz sankcjonuje jej stosowanie w obronie osobistej, pisze do mnie pan Arkadiusz. Czy czujemy się bezpiecznie w miejscu, w którym mieszkamy? Oto dziś Państwa pytamy w naszej audycji. Za, a nawet przeciw. Na początek tej części naszego programu proszę posłuchać inspektora Mariusza Sokołowskiego, rzecznika komendanta głównego policji. Sporo pracy wykonano do tej pory na rzecz bezpieczeństwa. Zmieniła się w dużej mierze mentalność Polaków, także co do informowania policji o tym, co dzieje się niepokojącego wokół nas, i to przynosi efekty. Jest takie hasło bardzo słuszne, które mówi o tym, że bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa. Im więcej informacji będzie do nas docierało, tym będziemy skuteczniejsi. Nie ma policji na świecie, która działałaby skutecznie bez informacji od obywateli, bo dla nas te drobne puzzle układają się w taką dużą układankę i bardzo często pozwalają nam na to, żeby szybko dotrzeć na przykład do sprawcy jakiegoś czynu, albo też bardzo szybko reagować w sytuacji, kiedy ktoś przygotowuje się do popełnienia przestępstwa. Dobrze, że odchodzimy od takiego myślenia, które wcześniej mówiło o donoszeniu policji na rzecz wspólnego działania na rzecz bezpieczeństwa, na rzecz tego, by nie odwracać głowy od tego, co dzieje się niepokojącego, aby informować policję. Oczywiście my wiemy też, że zaufanie do policji, że poczucie bezpieczeństwa to nie jest wartość stała i że o to trzeba cały czas dbać, bo ludzie, którzy dostarczają nam te informacje, muszą wiedzieć, że policja coś z tymi informacjami robi, że to nie jest tylko i wyłącznie mówienie tylko sobie, ale także, że ta informacja jest wykorzystywana skutecznie przez policjantów. To był inspektor Mariusz Sokołowski, rzecznik komendanta głównego policji. Telefonuje do mnie pan Michał. Halo? Dzień dobry państwu. Dzień dobry, słucham. Wrocławia. Ja chciałem wypowiedzieć się w dwóch aspektach, czemu nie czuję się bezpieczny, ale skoro może zacznę od razu, ponieważ rozmawiam, mam głos zaraz po głosie pana tutaj rzecznika policji. To jakby po krótkiej wizycie kilkumiesięcznej w Stanach ja czułem się tam bezpiecznie, bo zawsze policjanta, jak tam widziałem, to on miał 2 metry wzrostu, trzymał się za kaburę i miał odpowiednie uprawnienia do tego, żeby stanowić prawo. Mało tego, byłem świadkiem niemałej strzelaniny na południu Chicago i po prostu wpadły 2 radiowozy, a bandyci kładli się na ziemię i wykonywali słusznie, jak mali chłopcy, to, co policjant im rozkazał. Wie pan co, ja chyba wolę, żeby u nas taki scen, żebyśmy takich scen nie obserwowali. Możliwe, może to jest przykład, natomiast ja się tam czułem bezpieczny w tym względzie, natomiast jak widzę polskich policjantów, ja staram się przekładać to, co tam czułem, tutaj i mieć do nich szacunek, ale jak nieraz ich widzę, jak się pałętają na ulicach, nie wspomnę już o Straży Miejskiej, to nie czuję się bezpieczny. To jest a propos policji. A jeszcze mam taką jedną rzecz. Może dobrze, że widzi pan ich, kiedy się tylko pałętają, a nie są w akcji, bo to wie pan, no ja chyba wolę, żeby oni byli, czuwali, a nie musieli bardzo pracować. Jak patrzę na ich posturę i sposób wygląda, jak wyglądają w swoich mundurach, to powiem panu szczerze, że nie i państwo czasu również, że nie wzbudza to zaufania naprawdę. Ich kultura fizyczna i sposób zachowania, sposób odbierania zgłoszeń i sposób w ogóle reagowania na postulaty społeczeństwa, kiedy im się zgłasza takie zagrożenia. Ale jeszcze jedna tylko króciutka rzecz. Króciutka. Jeszcze był kiedyś taki film Czekając do soboty. To a propos, jak młodzież się zachowuje i jak mamy ukształtowany teraz po prostu zachowanie wśród młodych obywateli, to polecam obejrzeć Czekając do soboty. Co nam grozi, jeżeli po prostu nie będziemy też edukować i zajmować się wolnym czasem młodego społeczeństwa, to kogo sobie wychowamy później i nad kim będziemy musieli zapanować? Oczywiście policja będzie musiała nad tym zapanować. Chciałbym się odnieść do pana, który przywołał puste place zabaw. Ja, jak byłem młody, to faktycznie place były pełne dzieciaków. Teraz są puste, ale nie o bezpieczeństwo chodzi. Powodem raczej jest to, że mamy niż demograficzne, a dzieciaki wolą siedzieć przy komputerze. Swego czasu moje miasto, położone między Warszawą i Łodzią, było jednym z bardziej niebezpiecznych miast na mapie Polski. Obecnie jest bezpieczniej. Ja się czuję bezpiecznie, pisze do mnie pan Daniel. Na naszej antenie pan Kazimierz, halo. Dzień dobry, witam pana ze Słonecznego Dzierżoniowa. Witam i słucham. Panie redaktorze, proszę sobie wyobrazić taką sytuację. Wracam o 12 w nocy i widzę włamanie do sklepu. Widzę dwóch łobuzów w sklepie, więc schowałem się za samochód, wyjąłem telefon komórkowy, zadzwoniłem po policję. Policja dość szybko przyjechała, oni uciekli, ale jednego zobaczyłem w świetle lampy, jak uciekał. I proszę sobie wyobrazić, na drugi dzień i akurat przyjechałem do sklepu Biedronka, udaję się do tego sklepu Biedronka, widzę przed Biedronką, przed tym sklepem Biedronka stoi dwóch tych łobuzów i jednego rozpoznałem od razu, więc wycofałem się, chciałem zadzwonić na policję, ale zobaczyłem, że w pobliżu stoi samochód policyjny, więc udałem się do tego samochodu policyjnego. Pomogli? Był tam pan, sierżant chyba i pani. Pomogli? Proszę? Pomogli? Powiedziałem o tym wszystkim, że był napad na ten sklep, że to są, ja ich rozpoznałem, to mi powiedzieli, żebym założył prywatnie sprawę sądową. A już na koniec, panie redaktorze, ja w Stanach Zjednoczonych też mieszkałem, ja miałem napad u siebie, na mnie po prostu, ja leżałem po 40-centymetrowym nożem na gardle, dwóch murzynów rabowało mnie, rabowało po prostu i proszę sobie wyobrazić, z pokoju 16 metrów kwadratowych, ja siedziałem na tapczanie, uciekłem, uderzyłem ją lewą ręką, za drzwi, chociaż były zamknięte, uciekłem, wybiegłem na drogę, przyjechała policja. Na drugi dzień kolega mi powiedział, że o mnie w gazecie tam napisali, więc przeczytałem to w gazecie. No, był pan bohaterem. Na wstępie, na przekór wszelkim dzwoniącym malkontentom, mimo mieszkania w centrum 100-tysięcznego miasteczka, czuję się bezpiecznie, pisze do mnie pan Bartosz. Oczywiście nie zwalniam się z myślenia, bo to przecież okazja czyni złodzieja. To od pana Bartosza, pan Piotr na naszej antenie, halo? Witam panie redaktorze, ja jestem stosunkowo młodym słuchaczem Trójki, mam dopiero 23 lata, no i niekoniecznie bezpiecznie czuję się w naszym kraju. Po pierwsze, no uważam, że policja jest instytucją, która powinna nam jakieś takie poczucie bezpieczeństwa dawać, a to wręcz przeciwnie działa, my się boimy policji. Ona nas każe na drodze, wlepia mandaty. To dobrze. Krótki jak pan łamie przepisy, to bardzo dobrze. Oczywiście, że tak. Tylko krótki przykład. Nie tak dawno skradziono mi telefon w autobusie monitorowanym znacznej wartości. Zgłosiłem to policji. Pan policjant przyjmuje zgłoszenie, próbował mnie przekonać, że ten telefon ma mniejszą wartość niż 300 zł, żeby to zakwalifikować jako wykroczenie, a nie przestępstwo. Po prostu miałbym prośbę do policjantów, żeby no nie tylko karali, ale też pomagali ludziom w takich sytuacjach. Dziękuję bardzo. Proszę posłuchać pana Michała Feliksiaka z Centrum Badania Opinii Społecznej. Z badań, które prowadzimy, wynika, że w ostatnich 10 latach znacząco poprawiły się oceny stanu bezpieczeństwa, zarówno w Polsce, jak i w najbliższym otoczeniu badanych. Można powiedzieć, że zmalało również poczucie zagrożenia przestępczością i ten trend znajduje odzwierciedlenie w statystykach policyjnych, które informują, że w 2003 roku dochodziło dziennie do ponad 4000 przestępstw, natomiast 10 lat później było ich już o około 1/3 mniej. W ciągu ostatniego roku umocniło się takie przekonanie, że Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie. Wyraża je obecnie 7/10 ankietowanych i można powiedzieć, że pozytywnemu postrzeganiu stanu bezpieczeństwa w kraju sprzyja wyższe wykształcenie, ale też dobra sytuacja materialna i wysokie miesięczne dochody per capita. postrzegany poziom bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania utrzymuje się na stabilnym i bardzo wysokim poziomie. 90% Polaków określa okolicę, w której mieszka, jako bezpieczną i spokojną. Można również dodać, że najbezpieczniej w swoim otoczeniu czują się mieszkańcy wsi, najmniej natomiast mieszkańcy dużych i największych aglomeracji miejskich. To pan Michał Feliksiak z Centrum Badania Opinii Społecznej. To są badania, proszę państwa. Tak odpowiadali Polacy na zadawane w kwestionariuszach pytania i takie są tego efekty. Witam. Uważam, że w dzisiejszej dyskusji przyda się nieco młodszy głos. Mam 18 lat. Nie pamiętam, jak to było w czasach PRL-u, ale często zdarza mi się wracać samej do domu po 22. Mieszkam na warszawskiej Pradze, a mimo to wracając do domu czuję się bezpiecznie. Nigdy nie zdarzyło mi się, żeby mnie ktoś zaczepiał. A po ulicach chodzą patrole policyjne, pisze do mnie pani Pola. Pani Maria telefonuje do mnie. Halo? Tak, dzień dobry. Dzień dobry, słucham. Maria, powiem panu, rozbawił mnie bardzo pan Sokołowski, dlatego że ja najbardziej boję się, powiem panu kogo, boję się policji, boję się sądu, bo jak nawet kradli mi samochód i poszłam na policję, zgłosiłam. Powiedziałam, gdzie ci mieszkają złodzieje, to praktycznie policja, tak delikatnie mówiąc, olała mnie, po prostu nic w tym kierunku nie zrobiła. Miałam wypadek samochodowy i policja praktycznie przyjechała tylko po to, żeby mandat zabrać. Po prostu mandat zabrać i nic więcej, bo w ogóle nie zastanawiali się, dlaczego ten wypadek został spowodowany, kto go spowodował. Nic, dlatego boję się najbardziej policji i sądu, bo u nas w Polsce nie ma prawa. Dziękuję pani bardzo. A mnie się zdarzyło, że pan policjant mi pomógł. Ja teraz mieszkam na wsi, gdzie wszyscy się znają, pisze do mnie pan Daniel. Bardzo szybko zostałem zaakceptowany i włączony do małej społeczności. Nikt tu nie boi się interweniować, gdy widzi, że dzieje się coś złego. Pan Jacek do mnie telefonuje, halo? Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ja oczywiście jestem trochę zdziwiony, że państwo dzwonią i mówią, że ten kraj nasz jest niebezpieczny. Ja odczuwam akurat coś zupełnie innego, tak? Bo kiedyś zdarzyło mi się, że byłem okradziony, no ale mniejsza z tym, to już jest jakaś historia i to już się nie zdarza. Ale chciałbym tylko dla tych państwa, którzy mówią, że Stany Zjednoczone to jest kraj bezpieczny, a Polska nie, taką krótką historyjkę. Ja niedawno byłem w delegacji tam, jeśli chodzi o łączność, nie będę już w szczegóły wchodził. Mieliśmy tam pewną sprawę do zrobienia, robiliśmy, prawda, między miastami trzeba było przejechać. I jechałem między jednym miastem a drugim w nocy. No i tak jak każdy kierowca, Polak czy pan czy ja, zajeżdżam na stację benzynową, tankuję i chcę płacić. Nie wychodzi do mnie nikt, nie ma możliwości do zapłacenia, ponieważ nie przyjmuje się gotówki. Ja miałem akurat gotówkę, nie mogłem zapłacić, ale ponieważ mój akcent sugerował, że ja jestem Europejczykiem, więc pani spytała, czy ja jestem z Europy. Ja powiedziałem tak, Polski i po prostu nie wiedziałem, że jest taka sytuacja, że w nocy nie można w ogóle rozmawiać, nawet i wejść do stacji benzynowej, bo jest duże, po prostu niebezpieczeństwo. To a u nas można. A u nas można. Proszę, proszę chwileczkę mi dać. Ale chwileczkę, bo inni słuchacze czekają. Ja już mówię, panie tylko, Jacku, że wróciłem do Polski i miałem taką samą sytuację. W nocy jadę, zajeżdżam na stację benzynową, już nie pamiętam jakiej firmy, jest stacja otwarta, liczone są pieniądze, ja podchodzę do kasy, czy mogę zapłacić, a pani mi mówi, proszę chwileczkę zaczekać, bo jest zmiana, liczymy pieniądze, żeby przekazać. I ja miałem możliwość bez zapłacenia i zrozumiałem, że ja żyję we wspaniałym, bezpiecznym kraju. Proszę pana. Wie pan co, jeden powie, że to poczucie bezpieczeństwa, inny, że niefrasobliwość. Pan Maciej do mnie pyta, z tego co słyszę, to jestem przerażony. Mam wrażenie, że większość wypowiadających się w dzisiejszej audycji tęskni za państwem policyjnym. Dzwoni do mnie pan Bartłomiej, halo? Dzień dobry, witam. To nie jest tak, że tęsknimy za państwem policyjnym, przynajmniej w mojej opinii. Natomiast ja chciałem co do, tak jakby odwrócić temat, jeżeli chodzi o statystyki policyjne, tak? Dzwonił wcześniej pan, który mówił o zaniżonej wartości telefonu, zgłaszał jego kradzież. Ja miałem podobną sytuację w momencie, kiedy ukradziono mi tablice rejestracyjne. Policja tak jakby chcąc odsunąć od siebie problem, sugerował, żebym ja zgłosił zaginięcie tablicy, a nie kradzież. Wygląda to wtedy fajnie w statystykach. Możemy mieć poczucie, że się czujemy bezpiecznie, bo statystyki mówią, że przestępczość spada. No ale w jakiś sposób to są dwa takie przykłady w przeciągu ostatnich 15 minut, że niekoniecznie tak musi być. Rozumiem. A do mnie pisze pan podpisujący się pseudonimem DW. Zostawiłem na 2-3 godziny rower, całkiem drogi. Zaryzykowałem, zastanawiałem się bardzo długo. Poszedłem na pieszą wycieczkę. Proszę sobie wyobrazić moje zdziwienie, jak po 2 godzinach wróciłem i zobaczyłem, że mój rower stoi. Myślę, że coraz więcej z nas ma takie dobre doświadczenia. Pan Robert jeszcze na naszej antenie. Halo? Dzień dobry. Ja mieszkam w Warszawie i taka sprawa kiedyś była, że syn wracając po godzinie 11 wieczorem został wciągnięty w bramę i pobity. Wrócił do domu, ponieważ to było niedaleko, zakrwawiony. No i zanim się dodzwoniłem na policję, minęło jakieś 10 minut. Zanim policja przyjechała, minęło 15. Policjanci przyjechali, tu ciekawa sprawa. Powiedzieli, proszę pana, my przyjechaliśmy na 2 interwencje w tym bloku. Musimy najpierw iść na tam, na tą... Dobrze, ale do rzeczy. Ale już mówię, panie słuchaczu. Czym rzecz? Poszli na tą interwencję, wrócili po 40 albo nawet 50 minutach, wzięli syna do samochodu, mówi, objedziemy i zobaczymy, może kogoś znajdziemy. No, po dobrej ponad godzinie kogo można znaleźć? On powie, tak, to prawda. Szybko przyjechać, wziąć syna w samochód i od razu pojechać na miejsce, a nie po ponad godzinie. No niestety, to już był czas stracony. Dziękuję bardzo. Proszę jeszcze posłuchać pana profesora Janusza Czapińskiego, psychologa społecznego. Zadowolenie z bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania to był największy wzrost od 2007 roku w porównaniu z innymi aspektami jakości życia, więc ja się przychylam do tych informacji o takiej wysokiej pozycji Polski, jeśli chodzi o poczucie bezpieczeństwa w Europie, zwłaszcza jeśli chodzi o miasto, w którym ja mieszkam, czyli Warszawa rzeczywiście należy do najbezpieczniejszych miejsc w całej Unii Europejskiej i oczywiście to nie jest złudzenie ani moje, ani rodaków, tylko no, na to się składa rzeczywisty spadek takiej pospolitej przestępczości, czyli włamań do domów, rozbojów na ulicach, kradzieży torebek i tak dalej, i tak dalej. Po zmierzchu ludzie się nie obawiają wyjść z domu, nie obawiają się tego, że nawet jeśli mają mieszkanie czy dom bez krat w oknach, to raptem w nocy ktoś tam nie wtargnie i ich nie ograbi. Więc nie sądzę, że to jest złudzenie. To jest polska rzeczywistość. Mamy masę problemów, mamy kłótnie polityczne, mamy narkomanię, alkoholizm, na to wszystko możemy narzekać, mamy też enklawy biedy, ale nie czujemy, że nam coś grozi. Nie czujemy się jakoś zaszczuci, nie czujemy się zobowiązani do tego, żeby się ryglować, zamykać. To jest bardzo pocieszające. Za, a nawet przeciw. Są ze mną znów moi goście, pan dr Paweł Maczydłowski, socjolog i kryminolog, i pan Dominik Owczarek z Instytutu Spraw Publicznych. Witam panów bardzo serdecznie. Dzień dobry. No i tak się zastanawiam, bo tak, słuchacze do mnie piszą, czasem mnie gromią, że przytaczam jakieś bzdurne badania, które z rzeczywistością nie mają nic wspólnego. No i teraz albo mnie panowie obronicie, albo nie. Panie Pawle. To jest kwestia, znaczy to się, mówimy przecież o tak zwanym poczuciu bezpieczeństwa. Mm-hmm. Nie mówimy o stanie bezpieczeństwa, tylko mówimy o poczuciu się bezpieczeństwa, czyli tego, jak się czuje od tej strony zagrożeń, ze strony przestępczości obywatel. I to jest zawsze subiektywne doświadczenie. Generalnie, jeśli się mówi o poprawie poczuciu bezpieczeństwa obywateli, no to wychodzi statystycznie, że jakaś grupa Polaków czuje się bezpiecznie, ale oczywiście zawsze jest jakaś grupa Polaków, która się nie czuje bezpiecznie. W związku z tym, jeśli pytamy tego, który ma doświadczenia negatywne z przestępczością i utracił poczucie bezpieczeństwa i analizuje tą rzeczywistość pod tym kątem, o, znowu tu coś było, tu coś było, tu coś było, czy też popatrzy na te informacje, które właśnie dostarcza prasa, że tutaj dziecko zabili, tutaj rodziców zabili, tu tamtych zabili i to się już wałkuje od 2 dni, no to gdzie tutaj dowody, że tej poprawy bezpieczeństwa, prawda? Czyli ludzie mają prawo do tego, co ten pan powiedział, do tego, żeby powiedzieć, ja uważam, że tak nie jest. Tak. Że oglądam się w koło i jest groźnie. Natomiast ten pan jednocześnie musi uznać, że są inni ludzie, którzy o tej rzeczywistości myślą inaczej. Wychodzi nam, że w latach ilość tych osób, którzy twierdzą, że się czują bezpiecznie w porównaniu z tym, co było, jest lepiej i jest więcej tych ludzi. I to jest stan rzeczy, który trzeba przyjąć, że po prostu jest, choć są ludzie, którzy myślą inaczej i ja ich rozumiem. Panie Dominiku, czy to jest troszkę też tak, że jak nam się dzieje krzywda, to krzyczymy, a jak jest dobrze, no to jest dobrze. To odbije to pytanie do pana Pawła, bo nie słyszymy się z panem Dominikiem. No tak, to jest w gruncie rzeczy, można powiedzieć, poczucie bezpieczeństwa skształtowane przez trzy typy doświadczeń. Najgłębsze, najsilniejsze, najważniejsze jest to doświadczenie własne. Czy ja byłem sam ofiarą przestępstwa? I to jest bardzo poważne doświadczenie, bo każda kradzież czy taka napaść to jest nie tylko, że się może zdarzyć, że odkrywam, że w biały dzień